Program Trzeci Polskiego Radia. A to oznacza, że minęła druga. We'll be right back. Witamy w klubie, a raczej witamy w naszym Uranus Space klubie, bo to Uranus Space Club rozpoczynają nasze dzisiejsze nocne spotkanie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Spotkanie, które nazywa się Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. Mamy dla siebie, drodzy Państwo, czas do godziny czwartej. Program zrealizuje Elżbieta Różycka, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. No przecież to jest idealna pora do słuchania radia. Cieszymy się razem z Państwem. Od razu przypomnę kontakt: michał.grabkowski@polskieradio.pl, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę skontaktować się z audycją, no to bardzo proszę. Tymczasem rozpoczniemy w ten sposób. Proszę posłuchać. Słońce zaszło za daleko. W ciągu dnia zapada zmrok. Z jednej strony muszę Państwu powiedzieć, że to celowy zabieg, kiedy podczas pierwszego wejścia antenowego 3 minuty temu powiedziałem Państwu o tym, jak możemy się kontaktować, bowiem adres mailowy służy Państwu do tego, aby z jednej strony pisać na temat audycji, witać się i opowiadać o różnych historiach, z drugiej strony adres, i to jest też bardzo fajne, służy młodym twórcom, którzy nagrywają, którzy gdzieś w piwnicach rejestrują swój materiał wszelakiego rodzaju na różne nośniki i ten materiał wysyłają do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, i dlatego o tym mówię, bowiem zespół, który właśnie występuje na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, skontaktował się z audycją, gdzie Grabek mówi dobranoc za pomocą a. koperty papieru i słowa pisanego, b. poczty elektronicznej i też słowa pisanego. Korespondencja ta na papierze została w domu. Dzisiaj posłużę się elektroniczną notatką. Majestat to zespół eksperymentalny założony przez trzech braci. Autorzy wstrzymują się od podpowiedzi na pytanie, jaką muzykę tworzą, bo założenie jest takie, aby się nie ograniczać. Z założenia ograniczenia są tylko takie, jakie sami sobie wyznaczą, ale za każdym razem są one inne. Cechą nieodłączną ich twórczości jest spontaniczność, a nieoczywistość to nieodłączny jej element. Stukanie o parapet, tykający zegar stanowiący podstawę rytmiczną utworu, szuranie ręką bluzę, śpiew przez megafon na manifestacji niezwiązanej z tematem utworu, improwizowane solo gwizdem naturalnym to tylko niektóre z muzycznych zabiegów eksperymentalnych. Bardziej niż muzyka, eksperymentalne w majestacie są jednak teksty. Z reguły przejawia się w nich rodzaj humoru nieoczywistego. Jest to alternatywa dla bardziej popularnych form humoru, zmierzająca bardziej do absurdu niż kabaretu. Moje życie wśród inspiracji muzycznych autorzy wskazują na rok progresywny, psychodeliczny oraz etniczny. Czytam dalej w notatce dołączonej do listu, do gdzie Grabek mówi dobranoc. W instrumentarium usłyszeć można melotron, nieco zapomniany już instrument używany m.in. przez King Crimson. W niektórych utworach pojawiają się także bębny szamańskie. Nieco bardziej alternatywne jest jednak wykorzystanie elektronicznej szczoteczki do zębów rezonującej w pustym pudełku tekturowym, które barwą może przypomnieć brzmienie puzonu. Do rocka psychodelicznego autorzy zbliżają się również poprzez teksty. Oprócz tematów przyziemnych, takich jak uzależnienia, długi finansowe, problemy zawodowe, pojawiają się też nieco bardziej abstrakcyjne, inspirowane problemami natury emocjonalnej i egzystencjalnej. Pleśnemu sztardzie, tylko ty się nie zdarzy. zmieniasz. 4000 licząc od zera. Prawdę wam powiem, albo nawet zaśpiewam. Kiedyś to było, teraz już nie ma. Pomoże, kto może powstrzymać Pegazy. Najpierw Atlantyk, a następnie też Bałtyk. Z prostej przyczyny ktoś to przelewa. Zespół Majestat, Tomasz Niewalczyk, Maciejusz Dosyć, Lucjan Tapczan, Wersalia Kocyńska i Dioda, tak się przedstawiają muzycy zespołu. 1 kwietnia miała miejsce premiera debiutanckiego albumu pod tytułem Pole do interpretacji. Słońce zaszło za daleko, życie i Pegazy. To dzisiaj 3 nagrania z tego właśnie wydawnictwa na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Krótkie, ale treściwe, moim zdaniem gdzieś na pewno. 21,5 minuty po godzinie drugiej, to jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc. Witam serdecznie jeszcze raz tych z Państwa, którzy włączyli specjalnie podczas tej nocy program Trzeci Polskiego Radia. No to zapraszam do podróży. Podróż za ocean, dokładnie do nowojorskiego Brooklynu. TV screen. What about the undeveloped cameras? Maybe we should bury these. What about the last of the good ones? What about the ceiling fans? What if we move back to New York? What about the moon drop light? You should take it, 'cause I'm not take it, you should take it, I'm only gonna break it. You should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it, you should. No o tym, jak bardzo podoba mi się nowa płyta zespołu The National, już zdążyłem Państwu powiedzieć nieraz o tym, jaka jest cudowna, niecodzienna, no i że udało się ją nagrać. O tym, że będę miał okazję zobaczyć zespół The National na koncercie w Berlinie, też chyba się Państwu chwaliłem, ale jeszcze Państwu nie mówiłem, że o tych koncertach troszeczkę więcej niedługo będzie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, ale o tym jeszcze zdążę dzisiaj na pewno powiedzieć w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Póki co jeszcze jeden utwór z tej nowej płyty First Two Pages of Frankenstein, ponieważ jeszcze jednego z tych wybranych przeze mnie do słuchania razem z Państwem nie odhaczyliśmy, mówiąc zupełnie prostym językiem. Your mind is not your friend. Is in an awful place. Don't believe in manifestation. Your heart will break. Don't you understand? Your mind is not your friend again. Takes you by the hand and leaves you nowhere. You feel it in your nerves. It's choking out the sun. You try in vain to be persuaded. Crawling on the rocks. Your Mind is Not Your Friend. Phoebe Bridgers gościnnie, bo na nowej płycie The National są też goście. Taylor Swift między innymi, to już Państwu mówiłem. No właśnie, to ostatni fragment, którego chciałem, abyśmy posłuchali razem, wspólnie, gdzie Grabek mówi dobranoc. No i udało się. Druga 31, drodzy Państwo, na naszym zegarze. Program trzeci Polskiego Radia. 9 czerwca. Och, te daty czerwcowe mi się mylą, bo trochę płyt jest zapowiadanych, więc o jeszcze raz, 9 czerwca nowy album od Squid. Kwintet z Wielkiej Brytanii zapowiada album Oh Monolith. I okazuje się, że mamy już drugi zwiastun. Thank you. 9 czerwca. 8 nowych nagrań na płycie Oh Monolith od formacji Squid. No, ciekawe rzeczy dzieją się. Ciekawe. Już na drugim singlu. Czekamy, czekamy i zacieramy ręce. I zacieramy ręce też, bo mógłby zespół wrócić do naszego kraju. Przypominamy sobie przecież koncert na ubiegłorocznym OFF Festiwalu. Ach, co to było za wydarzenie, drodzy państwo. 2:39 na naszym radiowym zegarze i to nie koniec zapowiedzi, bo dzisiaj przyszła informacja i przyszedł nowy utwór do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Od kogo? Od zespołu Queens of the Stone Age. Use, want some destroy. Single servings of pain. No takie informacje to my bardzo lubimy, zwłaszcza, że przychodzą tak nagle. In Times New Roman, tak zatytułowany będzie nowy album Queens of the Stone Age. 16 czerwca, drodzy Państwo, płyta się ukaże i to, co można o niej przeczytać, to to, że album jest surowy, momentami brutalny i nie jest przeznaczony dla osób o słabym sercu. Wspaniała grafika, która zdobi okładkę tej płyty. No i 2 tygodnie po premierze koncert Queens of the Stone Age na festiwalu w Gdyni. Zazdroszczę tym z Państwa, którzy ten koncert obejrzą. Na razie mamy pierwszy zwiastun. Emotion Sickness to 4,5 minuty. Nowe, świeże, bo z dzisiaj dokładnie od Queens of the Stone Age. Czekamy, czekamy na więcej. To samo możemy powiedzieć o Foo Fighters. No ciekawe, ciekawe, jaką niespodziankę formacja Foo Fighters szykuje swoim fanom. Powiem szczerze, że nie zagłębiałem się za bardzo w temat ostatnimi czasy, ale chyba jeszcze nic nie wiadomo, kto zagra na bębnach i kiedy będzie nowa płyta. Chyba, że państwo wiedzą, michał.grabkowski@polskieradio.pl, to z przyjemnością też się dowiem. Na razie Rescue to jest nowy utwór z obozu Dave'a Grohla. Widać, że są w formie. No i Foo Fighters to Foo Fighters. Stylu nie zmieniają. Jest chyba cały czas dobrze. 11 minut do godziny 3:00 audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc, no to zaproszę państwa teraz na koncert, właściwie na dwa. No, w przyszłości już będę państwa częściej na te koncerty zapraszał na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, ale to powiem za 3 minuty. Tak jak państwu powiedziałem, ten czerwiec będzie też niesamowity i ciekawy, jeżeli chodzi o wydarzenia związane z nowościami fonograficznymi. 16 czerwca ukaże się nigdy wcześniej nieopublikowany koncert zespołu Motorhead z Montreux Festiwalu z roku 2007. Opowiadałem państwu już o tym i cieszyliśmy się nieraz Rosalie wersją Motorhead zespołu, piosenki zespołu Thin Lizzy. Dwie płyty winylowe albo dwie płyty kompaktowe i tak to będzie można sobie z takich właśnie nośników i oczywiście w streamingu posłuchać tego, no na pewno niesamowitego wydawnictwa, no bo przecież niesamowite były koncerty zespołu Motorhead. To wszystko 16 czerwca, a nieco wcześniej, bo prawie miesiąc wcześniej, czyli 14 maja, już pojutrze na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i mówię to państwu z wielkim uśmiechem. Nowa audycja na antenie właśnie radia w każdą niedzielę od godziny 19:05 mniej więcej. Ona się będzie nazywała Trójka Live. Będziemy spędzali czas koncertowo na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Już teraz państwa serdecznie zapraszam na najbliższą niedzielę o godzinie 19:05. Muzyka koncertowa wszelaka, różna, także dla wszystkich spragnionych muzyki na żywo. Zapraszam już teraz i to chyba tak w skrócie powiedziane, bo usłyszymy się w niedzielę. No i żeby państwu też narobić apetytu na te nagrania koncertowe i na koncerty na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, to w tym momencie w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, chciałbym Państwa zaprosić do wspaniałego. Mówię wspaniałego, bo widziałem go tylko na zdjęciach, ale na pewno tam taki jest, amfiteatru Red Rocks w Stanach Zjednoczonych. Na scenie King Gizzard and the Lizard Wizard.